Katina kutunu kumia mia Kwa kitomi ni kandei Kwa moto baridi si kandei Kama ruba ni kandei Tuwe wote Come baby come baby Sumari kwa nyundo ni gongei Oh Monday to Sunday I love you Oh basi yokote So kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia Yokote Kiona kwa juu, chini naizamia Yokote Sungura nipe karoti marage sijazoea Yokote Nakunja goti na pandisha mori na chichimea Oh yeah Baby, baby Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto Tinga moka kitenge, tutoke mtoko Boda kwa boda tutembe Chocho kwa chocho Tena nikichoka ni bebe Mikuwako mtoto Rafuzi ya pemba rangi rangi Nyule kihindi chambi chambi Na cheza rafuko na bambi Boko boko Hey, refanka kwa pape na te Mpira ushawe kwa kate Mekaji magolo kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki Nikande, kwa moto baridi zigande Kama ruba nkugane Tuwe wote Kambe bikambe Sumari kwa nyundo kukonge Oh Monday to Sunday I love you Oh basi Yokote So kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia Yokote Kiona kwa juu chini naizamia Yokote Sungura nipe karoti marage sijazo